जश्न मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। अब आई है अपनी बारी, हुई है आज जीत हमारी। अब आई है अपनी बारी, हुई है आज जीत हमारी। खुशियों का जश्न मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे। मौसम है मस्ती का, छेड़ा है नगमा बहारों ने। मौसम है मस्ती का, छेड़ा है नगमा बहारों ने। दुश्मन को मात दिया, जलवा दिखाया है यारों ने। हाँ, जलवा दिखाया है यारों ने। रोकने से हम ना रुके, हमारे सर ना झुके। रोकने से हम ना रुके, ये हमारे सर ना झुके। हमने किया ये फैसला, हारेंगे ना अब हौसला। हम आसमां को झुकाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे। रस्ते में आएगा, जो अपने रस्ते में आएगा। हम है शोला औलाद है, हम बहादुर औलाद है। हम है शोला औलाद है, हम बहादुर औलाद।